सबसे बढ़िया बात है भगवान के शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपका हूँ, सच्ची बात है ये। परमात्मा कहते हैं मैं वांश हूँ जीवनों के, तो हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। हे नाथ आपके शरण, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत निशोक निर्भय निशंक परमात्मा का हो। जैसे आपके घर की कन्या उसको विवाह देने पर वो उस घर की हो जाती है, अपने घर की नहीं रहती। अब उसका गोत भी उसका हो गया, हमारा गोत नहीं रहा। जहां पैदा हुई उसका जो पिता का गोत था वो गोत नहीं रहा, अब गोत ही ससुराल का हो गया। तो वो तो एक नई बात होती है हमारी, नहीं तो हम तो भगवान के हैं। हमारे तो भूल मिटानी है, हम भगवान के हैं, कोई नए होते नहीं है। स्त्री तो नई भी और पुरानी भी, पतिव्रता कोई पहले की हो तो वो हो जाती है, नहीं तो नया संबंध होता है। हमारा नया संबंध नहीं है, हम तो भगवान के हैं। भगवान ने कहा मैं वांश हूँ जीव लोग, मेरा ही है। जीव लोग में जीव भूत है, जीव लोग में जीव बना हुआ है, वो तो मैं ही, वो जीव लोग में जीव बन गया, इस वास्ते वो जीव हो गया, उस तरह हो गया, तो उस गोत का हो गया है। तो वहां से उस गोत का है ही नहीं, है ही मेरा ही है। तो हम भगवान के हैं, ये भाव भीतर बैठ जाना चाहिए अपने खुद में। एक बात होती है मन बुद्धि में, एक होती है खुद में। तो मन बुद्धि में होती है वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहती। खुद में पकड़ी जाती है वो भूलती नहीं, वो फिर याद रहती है। तो मैं खुद भगवान का हूँ पहले से ही। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन बोला। केवल भूल थी वो भूल बेचारी, और कुछ नहीं। भगवान का ही हूँ, भगवान का ही रहूंगा, मैं भगवान का हूँ। अब मैं कैसे ही हूँ, जैसा हूँ वैसा कैसे भगवान का हूँ। अच्छा हूँ, मंदा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अमर हूँ, दरिद्री हूँ, धनी हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, जैसा हूँ है जैसा वैसे ही बैठ गया। जैसे बालक माँ का प्यार करती है तो छोटा बालक कादे में हो गया, मेले में हो गया, इन हो गया, समझता नहीं है। पैसा मंगता है, चट्टी मिलता है, उसमें भी मिलता है, मारुती सी चीज कलर दे रही है। भूल भोला है, पर भोले में एक बड़ी बड़ी अकल है, बालक में एक अकल हुई है। क्या अकल होती है, वो अपने को माँ का समझता है, गोदी में बैठ जाता है, कादे में भरा हुआ, मेदे में भरा हुआ, माँ का निगाह नहीं रहे तो वो तो बैठ जाएगा। ये नहीं होता कि मैं माँ की गोदी के लायक नहीं हूँ, कादे में भरा हुआ हूँ, मेले में भरा हुआ हूँ, माँ के रेशमी साड़ी है बढ़िया तो खराब हो जाएगी, वो तो है जो चाहे बैठेगा। उसके गोदी में बैठने में चिंता नहीं होती, अलग रखती है माँ, उसमें शंका होती है, माँ अलग करती है। हाथ पकड़ यहाँ से अलग रंग गई अलग, तो अलग क्यों रंग गई है? जो सज्जनों भगवान के शरण होने पर मनवाती भगवान अलग क्यों रहते हैं? अलग अलग क्यों रहते हैं मेरे को? मैं तो भगवान का हूँ, ऐसे मन में आज से हार चाहिए, अलग क्यों? मैं कह तू मेला है ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दो सर, तुम हम क्या कर रहे हैं? तुम करो, बालक को साफ माँ ही करती है, वो साफ नहीं आता, वो स्नान कर नहीं आता, वो स्नान कर नहीं आता, स्नान कर दोगे तो स्नान कर दोगे तो स्नान क्यों करो मेरे को? अरे गोदी में लेना है विश्वास करे है, स्नान करते रहोगे जो मारो साफ क्यों करे? मैं तो बस भगवान शरण जाऊंगा, मैं तो माँ का हूँ, माँ मेरी है, माँ मेरी है। सज्जनो जैसे माँ मेरी है ऐसे भगवान मेरे है, ऐसा दिखना चाहिए। याद रखो भगवान को कहते भगवान मेरे है, मेरे है, मेरे मैं कैसा ही हूँ? अपने तरफ ध्यान नहीं हो, माँ की तरफ हो। जैसे भरद्वाज महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो जाते हुए देखते हैं अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं। माँ ने बिना कसूर राम जी को बनवास दे दिया, मेरे राज्य के लिए माँ ने बनवास दे दिया, तो माँ की बात देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं। और जब समझे रघुवीर स्वभाव भगवान के स्वभाव देते तब पथ परत उतार पाऊ जो बाकी तरफ देखते भगवान कहीं और जगह चले जाएंगे या मिलेंगे नहीं मेरे से, मेरे में देखते हैं तो भी ठीक है मिल सकते हैं, पर होना जी के स्वभाव जब देखते हैं जे जन अवगुण भगवान का भगवान जन का अवगुण मानते ही नहीं, दीन बंधु आते थे मृदु स्वभाव, दीन बंधु आते थे पूर्ण स्वभाव है, तो भगवान की तरफ देख दौड़ पड़ता है, तो भगवान की तरफ देखो अपने तो ये कृपाल हुए, ये कृपा को शरण ले लेते हैं, ऐसे समझ करके दौड़ पड़े भगवान की तरफ। भाई यार मैंने शब्द उच्चार देना भगवान की तरफ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ये भाव दृढ़ से बना लो, अब भी बना लो, अभी अभी अभी अभी भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, माँ हम मेरी है, मैं माँ का हूँ, माँ का हूँ, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे है, भगवान का हूँ। कि भगवान कहते हैं मम अंश हो जीव लोक है, जीव भूत है सनातन, मेरा अंश है सदा से ही मेरा अंश है, तो मैं भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाओ। अब कपूत ही नहीं करने, कपूत हो तो है वो माँ माँ बाप कहना नहीं मानता, ऐसा नहीं होना है, बस एक ही नहीं करे और भगवान का हूँ। सब काम होते हैं भाइयों, शरण हो जाने के बाद भगवान सब काम करते हैं, शरणागत मौज करता है, आनंद करता है, मार्ग मस्त रहता है, माँ का हूँ बस, कितनी बात है। कोई चिंता हो फिक्र हो घर का हो तो घर वाले सारे बालक तो मौज में रहते हैं। अश्वत्थामा था तो अश्वत्थामा ने कहा हमारा दूध पीऊंगा, दूध पीऊंगा, अरे भाई अपने गाय नहीं है दूध कहाँ से लावे, कितने सौ पीते और माँ पाती है, अब माँ मेरे को पिला दे मैं दूध पीऊंगा, देते आश्वासन देते, ऐसे अपने माँ से कहते जो मन में हो सो माँ से कहते, माँ को तंग कर देता है, माँ सुन सुन भाई बात सुन सुन सुन जैसे सुना, अब जो बहुत सोरा मिल गया बात पूरी हुई, पारी थी सोलह बजे बस ऐसे भगवान ने अपना समझे अपना टावर जो मन मान मान कह रहे बस अपनी माँ मेरी माँ है मेरी माँ ऐसे भगवान ने समझे भगवान मेरी माँ है सजना ये तो एक बजुर्ग की माँ होती है वो सदा की माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें पहले माता का नाम लिया तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें माँ तुम्हें हमारे भगवान माँ है बस जो है हरदम मस्त रहो आप बात एक याद रखो हरदम प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है एक बात बताऊ आपको एक मान में बहुत बढ़िया बात खास बात है न प्रसाद सौम्य तुम नमात्म ग्रह मानसिक तप है शरीर का तप होता है शरीर से तप से पानी का तप पूछा पानी तप से मन का तप पूछा मन का तप में बात आई है कि हरदम प्रसन्न रहा तपस्या कोई भी करे तो शीत घाम सहना पड़ता है भूख प्यास सहनी पड़ती है सहना पड़ता है तपस्या में मैंने तपस्या ऐसी बताई कि मैं भगवान का और प्रसन्न रहे हरदम हरदम मस्त रहे हरदम प्रसन्न रहना सब सब भाई बहन प्रसन्न रहे मन में प्रसन्न रहना भगवान के हम है हमारे भगवान है भगवान के हम छोटे घर के नहीं है हम हर एक बात करता है हम छोटे नहीं है भगवान के हैं क्या करना हमारा भगवान ही हम है इसे मस्त रहो सदा के लिए भगवान के हो गए जैसे ब्याह होने के बाद लड़की सदा के लिए ससुराल की हो जाती है अब पीर की नहीं रही पीर में बैठी थी बैठी थी बैठी तो बनाई ये घर भाई का है मेरे पिताजी का है मेरे भैया का है अपना नहीं मानते अपना घर तो वो है अपना घर ये नहीं है अपना घर जो अपना घर तो भगवान का घर वो अपना घर है ये घर नहीं ये पीर का है ये पीर की संबंधी है अपना नहीं है अपना तो वो है भगवान है भगवान जो भगत आवे संत आवे तो मीरा भाई जैसे राजी हो जाए मीरा भाई बहुत खुश हो जाती संत आते ना महात्मा आते तो मीरा भाई बड़ी खुश हो जाती संतों का लरमी जो मारो इतनो ही जोर आज बसो नी मारे शहर में आज तो मेरे शहर में हो मरा काल समझियो कल समझियो आज तो है अरे तो मान्य बन संत जवान हो गया जब संतों लोग कठोर बड़ा क्रोध आज ही जाओ मैं तो भाई आज ही जाओगे मीरा भाई के संत दो बड़ो कठोर बड़ा कठोर आज जाओ काल धर्मी जो मारो इतने जोर है खास तरह महाराज नहीं भाई मैं तो आज जाऊ कठोर जो मारे भगवान आज है बस मेरे तो बेहतर गोपाल है दूसरा तो कोई मेरा भाई एक बता दे ऐसे भाई अपने विचार एक भगवान हमारे हैं एक भगवान के चरणों के शरण है हम तो अरे मस्त हो जाओ हरदम आनंद रहो मौज में रहो हम भगवान के हैं मारे बड़ी कहावत है ज्ञान को बावड़ो तो साकर रावड़ो गैर लोगों को बावड़ो तो सागर रावड़ो गैर लोगों को बावड़ो तो सागर रावड़ो सब रावड़ो आप कहो मस्त रहे तो भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ ये बात रखो ठीक भगवान आप ही करेंगे ठीक करेंगे वो संभाल लेंगे प्यार करेंगे स्नेह करेंगे सुधार करेंगे अब सुधार करो तुम जानो तुम्हारे तुम जानो बस हमारा मतलब नहीं हमारी क्यों श्रद्धा है? मैं तो भगवान का हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, अब अच्छा हूँ मंदा हूँ जो कुछ हो भगवान का हूँ। भाइयों बहनों बात एक याद कर लो, भगवान का हूँ मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। मेरे तो फिर तेरे को बाहर दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूट पेरो पति सोई, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान एक भगवान मेरे, केवल भगवान ना मैं हूँ बस मस्त हो जाए। मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान का हूँ मैं मस्त हो जाओ। अब जो कुछ करना हो सो भगवान जाने, अपनी चिंता मिट जाती है, भगवान के शरण होने से अपनी चिंता मिट जाती है। हमारे क्या चिंता, हमारे क्या मतलब, अपना कोई मतलब ही नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, अपने अपने तो भगवान के, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, एक ही बात। सर्व गुयतम गुजा सर्व परम बचा, अठारवें अध्याय में भगवान कहते हैं सबसे भूपनीय सबसे बढ़िया बात, सर्व गुयतम गुजा सर्वे परम बचा, माम एकम शरणम भैया, एक भगवान के चरणों के शरण हो जा बस, अनन्य भाव से भगवान के मैं और भगवान मेरे हैं बस, और मतलब नहीं हमें कुछ मतलब नहीं, क्या किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना तो मतलब केवल भगवान से, भगवान का मैं हूँ, भगवान का मैं हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बुखार आओ चाहे बीमारी ठीक हो जाओ, चाहे धन आओ चाहे धन चला जाओ, चाहे घर ना जीवो चाहे घर ना मर जाओ, जो कुछ हो जाओ, हम तो भगवान के हैं भाई, भगवान कभी मरते नहीं, ये निश्चिंत इस बात का भगवान कहे। सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम व्रज, तो धर्म का परित्याग करना उसका मतलब धर्म छोड़ देना ही है, धर्म का आश्रय, माम एकम शरणम व्रज, धर्म का शरण नहीं ले, मैं धर्म करता हूँ, पुण्य करता हूँ, शुभ काम करता हूँ, भगवान कहूंगी, धर्म तो करना है, भगवान की आज्ञा है, इस बात भगवान की आज्ञा पालन करना है, नाम लेना भगवान की आज्ञा पालन है, भगवान को कहूँ इस बात से, हमें जरूरत नहीं, हमारे जरूरत है भगवान की, भगवान हमारे पास, किसी कारण से नहीं, कारण से वो कारण मुख्य मुख्य हो जाएगा, बल के कारण भगवान का हूँ, विद्या के कारण हूँ, ब्राह्मण होने के कारण हूँ, वर्ण होने से हूँ, कहीं आश्रम में ऊंचा हो गया, नहीं भगवान का हूँ, मारे जो कभी नहीं समझा इस कारण भगवान का हूँ, माँ का हूँ, किस कारण से, कारण नहीं, अरे माँ मेरी है, अरे तेरी माँ क्यों है बस शंका ही होती, आप पूछ लो, मैं पूछ लेगा, अरे माँ क्यों है तेरी है, क्यों है समझी, उनके प्रश्न पूछता है मेरी माँ, दूसरी जगह घर अच्छा है, देखने कपड़ा अच्छा है, आ सुंदर है आप माँ, ना काली में रुटी जैसी हरी माँ है, तो माँ से भी जाता है, मेरी माँ है अरदाता है, अरदाता मेरी माँ है, इस तरह से भगवान मेरे है, अच्छा है तो मंदिर है, गुणेर बेना गुण नाम भरूगा, कोई गुण नहीं है तो भगवान मेरे, सब गुण है तो भगवान मेरे, सबसे तेज है तो मेरे और साधारण है तो मेरे, अच्छे है तो मंदिर, मंदिर तो मेरे। मीरा बाई ने कहा कि तू मैं ऐसा जानती रे प्रीत की अनुक हो तो नगर टंडोरो फेर दी, भाई प्रीत करो मत को तो प्रीत मत करोगे, गांव में सब न सुना दी कोई प्रीति मत करो, तुम करा भाई प्रीति करेंगे, अब तो नागी गोविंद से प्रीत राणा पहले क्यों नहीं अटकी, पहले अटक देते अब तो लागी गोविंद से पीत, अब तो पीत लग गई लागी लगन मगन होने बैठा गावे संत बिहारी। भगवान मेरे है ब्रत, भगवान से संबंध जुड़ गया, मैं सदा के लिए भगवान का हूँ। एक ही बात है भगवान, माम एकम शरणम ब्रज जाए, अहम तो आज सर्व पाप है, सब पापों में मुक्त करूंगा, पाप भगवान मुझ करेंगे, हमारे को नहीं करना पड़ेगा, मैं तो शरण हो जाना, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया बस, और सर्व पाप एक मोक्ष, सब पापों से मुक्त करूंगा। माँ सुनो तू चिंता बंद कर, सुनो मामी और हम ही चिंता करे, तुम करे हमें चिंता, जो जागो शरण दियो ताके ताकि लाज, उल्टे अगर मछली से हो तो जाते गिरिराज, मछली उत्सर्ग करती है, गिरिराज बैदा बह जाता बैदे, तो मैं भगवान का हूँ। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कैसी विलक्षण बात है, मेरे तो मेरे दर को पाल है दूसरों ने कोई, मेरे तो भगवान है, दूसरों ने कोई बाप दूसरे गलत समझेंगे नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब छूट जाए ऊपर वाली है, दिन नहीं भूख रह नहीं निंद्रा, दिन में भूख नहीं लग रही आता, नींद नहीं आती, पर भगवान ही भगवान कहता, मैं तो आपका हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, प्राण भी मेरे नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं, मेरे कोई नहीं है, मेरे रहेगा आप, एक गिर गोपाल एक ही एक ही बस, इस तरह से भगवान के चरणों में शरण हो गया, बस मस्त हो गया, हरदम मस्त रहे आनंद में, सज्जनों बढ़िया चीज है, एकदम सर्व गुह तुम भूया सर्व के परम बचा गीता मुखा सर्व गुह तुम भूया सर्व गुह तुम एक तुम एक बार आया एक बार सर्व गुहतम भूय सर्वे परम बच ये सर्व गुहतम एक बार आया है गीता भर में सात सौ श्लोक है सर्व गुहतम एक बार सर्व गुहतम गुहतम शास्त्र की आया पर सर्व गुहतम नहीं आया संयम तुम एक ही तो सबने गोपनीय है सबसे सुंदर बात गीता में सबसे श्रेष्ठ बात सबसे उत्तम बात भगवान की शरण हो जाना है तनों के शरण हो गया हम तो भगवान शरण शरण है मस्त रहे बस अब सुख दुख की परवाह नहीं करे दुख आओ तो हमें क्या बन दो अरे भाई कहते बहु उगाई पड़े तो सुसरे की फोटी क्या हम सुन दूर भगवान जाने में अपने सुख में तो परवानी दुख में तो परवानी हम तो भगवान के हैं मौज हो जाए सजनों मौज हो जाए निहाल हो जाए खटपट सब उठ गई अपने कोई काम करना ही नहीं करे जाना नहीं करना रहना नहीं लेना नहीं कुछ देना नहीं अपने मौज में रहना भगवान के हैं हम तो हर दम भगवान के हो गए भगवान का ही भजन करना भगवान का ही चिंतन करना भगवान इतने भी ध्यान देना भगवान इतने भी ख्याल करना और जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं एक भगवान के चरणों की शरण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम आपने यही सुनाया हमारे तो यही सुना भाई भगवान ही शरण हो बस मस्त हो जाओ आनंद बोल जाओ बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम सर्व हुए तब सबसे गोपनीय असली बात गीता ही सार सबका सार वेद वेदनों सार उपनिषद उपनिषदों का सार गीता गीता का सार सुना करती इस बच्चे पक्के पक्के ये शरणागति जाओ साथ में यह पकड़ दिया आज हृदय से भीतर हृदय से धारण कर भगवान से धारण कर ली भगवान के मैं हूँ मैं भगवान है हृदय में धारण कर ली बस हृदय में बस गया था। नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई, आनंद हो गया। भगवान के चरणों में शरण है भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 23 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।